Begin van vrijdag 18 augustus, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 25 Nigeriaanse militairen zijn om het leven gekomen bij een aanval van een gewapende militie in het noordwesten van het land, meldt een legerwoordvoerder. Bij de reddingsoperatie die volgde stortte ook een helikopter neer. Daarbij kwamen nog eens 11 mensen om het leven. Volgens het leger liepen de militairen in een hinderlaag. Waardoor de helikopter is neergestort, wordt nog onderzocht. Turkije heeft Rusland gewaarschuwd na een incident met een vrachtschip op de Zwarte Zee. Een Russisch patrouilleschip zou met automatische wapens hebben geschoten op het vrachtschip nadat de kapitein niet had gereageerd op een verzoek om te stoppen voor een inspectie. Turkije heeft Rusland opgeroepen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Een burgemeester in Zuid-Frankrijk klaagt inwoners van zijn eigen gemeente aan. Ze zouden medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bosbranden. In de stad Saint-André, vlakbij de grens met Spanje, braken begin deze week felle branden uit. 550 hectare bos werd in de as gelegd en ongeveer 3000 mensen moesten worden geëvacueerd. Fransen die bij bossen wonen zijn wettelijk verplicht om in een straal van 50 meter alle struiken weg te halen, zodat vuur minder makkelijk kan ontstaan. Maar weinig Fransen houden zich aan de regel. Ook de 300 bewoners van Saint-André zouden zich er niet aan houden. FC Twente heeft de play-offs van de Conference League bereikt. Het schakelde in 2 wedstrijden Riga FC uit Letland uit. Vorige week werd het in Enschede 2-0. Vanavond won Twente in Riga met 3-0. Rots, Besselink en Univar scoorden de Twentse doelpunten. Ook AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs. FC Santa Coloma uit Andorra werd in Alkmaar met 2-0 verslagen. Een week eerder had AZ in de Pyreneeën ook al gewonnen met 1-0. Het weer bewolkt, maar het blijft droog. Het is rond de 16 graden. Komende dag begint bewolkt met later wel zon. Het wordt maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. IJzersterk stond er in de Volkskrant over het optreden van mijn gast van vannacht. En NRC schreef over zijn geweldig furieuze spel. En zij waren niet de enigen die er zo over dachten, want ik zit hier naast de winnaar van de Musical Award 2023 voor beste mannelijke hoofdrol. Met Freek Bartels heb ik vannacht het genoegen. Hij is zanger, acteur en presentator. Hij studeerde cum laude af aan het conservatorium in Tilburg en daarna werd hij bij het grote publiek bekend door in het televisieprogramma Op zoek naar Jozef een rol in de musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat te winnen. Sindsdien acteert en zingt hij erop los. Van Beauty and the Beast tot Showponies en van The Passion tot Aida. En nu is mijn gast te zien in de musical-klassieker der musical-klassiekers, Les Miserables. Of, zoals dit stuk ook wel liefkozend genoemd wordt, Lemmy's. Mijn gast speelt de rol van de rechtlijnige en meedogenloze politie-inspecteur Javert. De slechterik dus. Maar dan wel meteen de allerbeste slechterik. IJzersterk en geweldig furieus. Freek Bartels is geboren in 1986. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Zeg jij het ook zo, Lemmy's? Zo zeg ik het wel, ja. Ja, zeker. Zijn er meer musicals met een koosnaampje? Goede vraag. Nee, ik denk dat dit wel een unicum is, omdat het zo'n bekende titel is bij zoveel mensen. Ik denk het niet. Ik denk dat Lemmy's daar wel de enige in is, ja. En is het een teken van liefde? Ja, ik denk dat het een teken van liefde en succes. Het is een productie die al zo lang in de harten van zoveel mensen zit. En ik heb het genoeg gehad om het 15 jaar geleden ook in Nederland te doen. En nu weer. En dat je dan eigenlijk merkt hoeveel mensen het nog steeds omarmen. En generaties die hun kinderen weer meenemen. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Dat zoiets al zo lang zo goed werkt. En als je dat moet duiden, waardoor komt dat? Ja, ik denk dat het een combinatie is van de muziek sowieso, het verhaal. En dat iedereen zich in een personage in de voorstelling of met een deel van een personage zich wel kan identificeren. Het zijn allemaal vrij klassieke karakters, een klassieke opstelling van karakters en het verhaal. En ik denk dat alles bij elkaar opgeteld maakt dat je een ongelooflijk mooie avond hebt. En dat het mensen raakt op heel veel fronten. Ja, want er wordt natuurlijk gestreden voor de goede zaak ook. Ja, ja. En goed en slecht. Wat is goed, wat is slecht. Nou, zeker bij mijn rol is dat een groot onderdeel. Ja, misschien moeten we even voor die 2-3 mensen die het verhaal niet kennen. Ja. Meer kunnen het er niet zijn, maar juist voor hen. Kan jij dat in het kort? Lemmy's in het kort? Nee, dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. Want die hebben we vaker, die is vaker gesteld. En het is een voorstelling van 3 uur. Voor de 3 mensen die het niet hebben gezien. En er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel personages. Ja, in het kort. Oh ja, dat is altijd een uitdaging. Ik speel politie-inspecteur Javert. De hoofdpersoon is Jean Valjean. Die steelt een brood en komt daardoor in de gevangenis terecht. En dat is eigenlijk de ontmoeting tussen Jean Valjean en Javert. Uiteindelijk komt hij vrij en dan ontstaat er eigenlijk een kat-en-muisspel tussen die twee. Javert is geobsedeerd met het vangen van Jean Valjean. En dat speelt zich af in een tijdsbestek van ongeveer 30 plus jaar, denk ik. En net na de Franse Revolutie en net voor de Parijse Opstand. Exact, ja. Dus dan hebben we het over 1830, ja, 40, ja, ja, zoiets. Correct, ja. Ja, god, en dan gebeurt er van alles. Maar er is armoede, er is liefde. Er is armoede, er is liefde, er is heel veel dood. Er zijn maar 2 personages die het uiteindelijk overleven. Ja, het is groots en meeslepend. Maar toch in zijn grootsheid en zijn drama en ja, de indrukwekkendheid ervan. Gaat het ook heel erg over de kern of zo, denk ik, in het verhaal. Het is heel. Heel direct, hele directe emoties en gevoelens en thema's die erin dat zitten. Wat belangrijk is. Ja, denk ik wel. En iets van alle tijden. Ja. Ja, alle tijden. Je deed het ook, dus je zei het al even, in 2008. Ja. Toen was je 21. Ja. En toen moest je heel snel afstuderen om dit te kunnen doen. Ja, ik moest vervroegd afstuderen met 2 andere klasgenoten. Wij waren alle 3 aangenomen. En de repetitie begonnen ja, eigenlijk op 3/4 van het schooljaar. Dus wij mochten met uitzondering eerder afstuderen om vervolgens door te rollen naar Les Misérables 2008. Ja. En wist je dat toen je auditie deed? Nee, eigenlijk wij deden auditie met de hele klas. Dus wij waren met een klas van 14 mensen, denk ik. Wij mochten zelfs onze pianist van de opleiding mocht mee. We hadden een uur geblokt gekregen van Stage Entertainment. Die deed die productie destijds. En ik dacht gewoon, ja, dit is een soort oefening. En het is heel lief dat we langs mogen komen. Leren auditeren. Precies. En het is eigenlijk tot nu toe, als ik daar aan terugdenk, was het mijn meest relaxte auditie ooit. Omdat ik had helemaal niet gedacht dat er überhaupt iets uit zou komen. En ja, je weet ook nog niet hoe dat is. Je weet niet wie je gaat zien. Dus hoe gaat het dan? Is er een pianist en die speelt een liedje en jij zingt gezellig mee? Ja, maar we hadden dat liedje hadden we natuurlijk op school. Al dagenlang, wekenlang hadden we dat natuurlijk geoefend en gerepeteerd. Dus ja, dat zat helemaal in iedere vezel, zeg maar. Weet je nog welke het was? God, nee, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meer wat het was. Maar iets uit Les Misérables? Ja, misschien wel. Misschien was het wel Lege Stoelen, Lege Tafels. Het nummer wat Marius zingt. Maar ik weet niet zeker meer of dat het was. Nou ja, en toen letterlijk in dat uur mochten wij met z'n allen. Dus het voelde ook heel vertrouwd, want ik was daar met mijn klasgenoten en met de pianist van school. En toen hebben we die auditie gedaan. Ja, en toen mocht ik steeds vaker terugkomen en terugkomen en terugkomen. En uiteindelijk kreeg ik de rol van Anjora, de studentenleider. En tijdens dat terugkomen en terugkomen en terugkomen, dacht je toen op een gegeven moment, oh, maar misschien wordt dit toch wel wat. Ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk wel voelen van, oh ja, ze vinden je wel leuk of ze zijn geïnteresseerd. En ik had op school eigenlijk ook nooit, want Lemise is een, nou ja, zoals je zei, een klassieker. En op school kwam het materiaal vaak voorbij. Maar ik had mezelf daar eigenlijk ook helemaal niet in geplaatst of zo. Er waren andere studenten aan mijn klas. Ik dacht, ja, dat zijn echt typische Les Misérables types. En ik dacht, dat is volgens mij helemaal niks voor mij. Maar ja, zie nu. toch wel. En toen kreeg je de rol van, even kijken hoor, Enjolras? Ja. Ja, Enjolras, de studentenleider. Oh, Enjolras, is ja. Frans, hè, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus jij studeert snel af en dan, daarna mag je op persreis. Ja, nou letterlijk de dag na mijn eindexamen stapte ik op de TGV naar Toch Parijs. Ga dan even zeggen, je bent eventjes cum laude afgestudeerd. Ja, dat moest even snel tussendoor. En met een kater, een hartstikke brak en gaar, de dag daarna de trein in. Met onder andere René van Kooten, die kende ik al van een project daarvoor. En Noulayla Karim, en Jamai, Lohman, Carlo Boshart. Ik weet nog dat Wilma Nallinga, die ging mee, want de pers ging ook mee op de trein. Waren grote persreizen waren dat. Ja, had je natuurlijk nog nooit meegemaakt. Ik was zo bleu als wat. En maar wat is een persreis? Wat ga je dan doen? Ja, dan ga je dus met de pers in de trein, gingen wij naar Parijs. En dan gingen we locaties opzoeken die uit de roman van Victor Hugo, die daarin voorkomen. En de dag daarna gingen we door naar Londen om de voorstelling op West End te zien. Dus ja, je kan je voorstellen als je 21 bent en net afgestudeerd. En je zit ineens met mensen die je allemaal... Ja, maar echt hele grote ogen. En ik weet ook nog, geloof dat dat... Grappig genoeg kwam ik daar later achter. Roos Slikker die was toen, ging toen ook mee als pers. Haar zoontje speelt nu... De paroolcolumniste. Ja, haar zoontje speelt nu een Gavroche. Dus een klein jongetje wat in het de voorstelling... Het straatschroefje. Exact. En die vertelde mij onlangs dat zij dus toen ook meeging op persreis. En dat zij ook... Volgens mij dachten dat ik ook misschien iemand van de pers was of zo. Van ja, wie was hij? Wie is dat? Wie is die? Kom net kijken. Ja, precies. Dus ja, dat is wel. Als ik dan terugdenk, was het wel een soort bizarre start. Ja. En hoe ging het spelen toen? In de voorstelling? Ja. Dat ging goed. Maar ik kan me ook wel heel erg herinneren dat het. Ja, gewoon je krijgt heel veel indrukken komen op je af. Het is zo'n grote productie. En ja, ik kwam. Net van school, dus ik moest wel in het begin wel mijn plek vinden. En ja, je voelt die druk en een soort verantwoordelijkheid. En ergens ben je ook nog weer onbevangen. Dus er gaat heel veel door je heen. Ik weet ook wel dat ik bij een generale repetitie... dan kwamen er collega's kijken. Of ja, die kende ik ook allemaal niet. Maar dat werd dan onder het mom van collega's kwamen die allemaal kijken. En toen schoot ik van de noot af. Ja, dat is dan natuurlijk het allerergste wat er gewoon kan vals. Gebeuren. Je zong gewoon vals. Ik zong hartstikke vals. Noem je dat tegenwoordig van de noot afschieten? Nou, volgens mij kwam er zelfs geen geluid meer. Het hield gewoon op. En dat allemaal, ja, god, allemaal dat soort herinneringen. Ja, gewoon al die eerste keren die je dan meemaakt, weet je wel. En tijdens al dat spannende en nieuwe en misschien ook een beetje enge, haal jij het in je hoofd om mee te gaan doen aan een televisieprogramma? Ja. Ook nog even. Als je het zo zegt, denk je echt, ben je achterlijk. Dat gebeurde eigenlijk vrij snel in die eerste weken van Lemis toen. Want dat was dat niet ook een van de eerste televisieprogramma's waarin we op zoek gingen naar... Dat was de tweede. Dus de tweede, op zoek naar Evita was de eerste. Mm-hmm. En dus je wist waar je instapte? Ja, want er waren ook wat studiegenoten die aan die reeks hadden meegedaan. Een aantal dames die ik kende. En ik weet ook wel dat ik bij de eerste aflevering vloog er een goede vriendin van mij uit bij op zoek naar Evita. En toen heb ik voor die tv gestaan van wat en waarom moet dit allemaal op tv? En dan moet het auditeren wel zo publiekelijk, weet je wel, dat. Een jaar later, hoi. mezelf aangemeld. Omdat mijn vader die wist het me te vertellen, grappig genoeg. Die zei, ja, ze gaan nu op zoek naar Joseph. En ik had op de middelbare school die rol gespeeld. En mijn vader die speelde bij een amateurorkest. En die hadden met die organisatie ooit Joseph opgevoerd. Dus ik dat verhaal kende ik wel heel erg in die musical. En ja, ik dacht, ja, ik qua type en leeftijd en zo... zou dat volgens mij best wel eens kunnen. Ja, maar qua werkuren misschien wel niet. Nee, maar daar denk je op je 21ste, als je net van school komt, denk je daar niet over na. Dan ga je gewoon. Dus je doet en Lemis en Joseph. Ja, joh, en dat zonder moeite, weet je. Dan heb je alle energie. Nu als ik dan terug denk, hoe heb ik dat volgehouden? Maar ja, dan ga je gewoon toch op ambitie. En je wil ook dat wel gewoon... Ja, het was een avontuur eigenlijk. En het is natuurlijk inderdaad, want je noemt het publiekelijk auditeren. Het is inderdaad een hele grote stap van met je eigen klasje en je eigen pianistje in een zaaltje. Naar de buis waar iedereen naar kijkt. Ja, dat had ik ook, nou we denk ik, als ik ook namens de andere jongens spreek. We hadden dat in het begin ook niet zo door. Omdat je dus wel in een soort van sneltrein zit. En de meeste van ons, nou ja, wat zeg ik, denk bijna alle auditanten hadden geen idee wat tv dan doet. Of hoe dat overkomt en wat voor een effect dat heeft. Dus het voelde, ondanks dat je wel weet dat het uitgezonden wordt, voelde in het begin toch wel een beetje intiem. En ja, dat klinkt misschien gek in de oren van als je beseft dat er ook allemaal mensen daar aanwezig waren. Maar het voelde in de eerste paar weken nog niet zo heel erg groot. Totdat je op een gegeven moment een week 5, 6, en dan werd je op straat aangesproken en... Dan besef je ineens, oh ja, dit is mensen kijken hierna. Hoe was dat? Daar moest ik wel aan wennen. Want dat was niet de reden waarom ik daar aan het programma meedeed. Je wil die rol bemachtigen en dan komt er zoiets in één keer bij. Ja, maar als je die even verder denkt, je wil die rol bemachtigen. Waarom wil je op zo'n podium staan? Ja, dat is een goede vraag. Want ik weet niet zo goed wat en waarom, maar er is een soort, ja. Maar heeft dat niet met gezien maken, ja, gezien worden te maken? Ja, denk het wel. Maar als ik voor mezelf spreek, privé, zeg maar, Freek, die staat niet zo graag in de spotlights. Ik ben gewoon liever met een kleine groepje die ik allemaal ken, veilig en vertrouwd. Was als kind extreem verlegen. En ik denk dat dat ook een soort reden is geweest waarom ik in het toneel spelen en zo, ook als kind was ik daar al mee bezig. Dat was een soort van uitvlucht. Dan kon ik daar in mijn emoties of met een soort uitlaatklep. Dus ja, het is een beetje tegendraads eigenlijk. Want aan de ene kant denk ik, oh ja, kijk maar niet naar mij. Laat me maar gewoon lekker mijn ding doen. Maar in die 2,5 uur op 's avonds denk ik, ja, dan mag het. Dan laat ik alles zien en dan mag iedereen kijken. En dan daarnaast weer van mij of zo. Zo voelt het een beetje. Hoe ging jij ermee om dat je dan aangesproken wordt? Ja, dat, ja. Want ik las dat je begeleide handtekeningen sessies moest doen. Ja, ja. Ja. Ja, en dat was ook nieuw voor hun. Dus ik weet nog dat wij op een gegeven moment na afloop van de voorstelling was geloof ik. Want ja, misschien moet je stopte toen met Les Miserables. Ja. Want daar was echt geen tijd meer voor. Nee. En toen ging je Joseph spelen. Ja. En komen daar dan ook allemaal mensen op af die jou kennen van televisie? Absoluut, ja. Dus er komt een enorm publiek op af. En ja, dat Joseph was, die reeks was ook heel goed bekeken. Dus dat was echt wel populair. Er waren heel veel mensen die ja, die daar naartoe wilden gaan. En die voorstelling was daardoor ook een heel groot succes. Maar het is ook wel intimiderend, omdat er in één keer zoveel mensen jou kennen. En het is natuurlijk, de intentie is altijd goed. Maar als je 21 bent en na afloop, er komen zoveel mensen op je af. En ze hebben ook een beetje het idee dat jij daar staat dankzij hun. Dan is die scheidingslijn tussen van wie is de persoon of het product, dat is soms een beetje troebel. En wat doe je dan? Dan ga je ze gek handtekeningen zetten? Ja, nou ja, wij gingen dus die foyer in de eerste keer, weet ik nog. En dat moesten we allemaal nog een beetje uitvinden. Dus we zijn gewoon zo naar binnen gelopen. Maar ja, binnen no time stond ik helemaal ingeklemd tussen al die mensen. En toen zeiden we daarna, oh ja, nee, dit moeten we anders doen. We moeten een tafel neerzetten. Met een rij. Ja, en dan moet iemand mee. En ik moest met de castbus terug, ik moest ook naar huis. En dan zaten collega's te wachten. Dus ja, het kon ook niet de hele avond duren. Dus soms moesten we ook mensen teleurstellen. Ja, dat vond ik wel pittig. Want was jij dan een lul? Nou, ik ben wel eens een keer uitgescholden door een vader. Ja, die met zijn dochter daar stond te wachten. En werd er door de company manager gezegd, ja, we moeten nu helaas vertrekken. En ik begrijp het. Maar dat was wel iets wat ik nooit eerder had meegemaakt. Ik weet wel dat ik die avond terug in de bus zat en dacht van, wat gebeurt er nou? Trok je het je aan? In de zin van, ik had langer handtekeningen moeten zetten? Of? Ja, ik heb er wel uiteindelijk onbewust, maar heeft het fysiek wel ook wel iets... ik ben er een tijdje op een gegeven moment uit geweest, omdat ik fysiek gewoon een soort blokkade had. Die was ontstaan door denk ik het omgaan met al die aandacht. Maar stress? Ja, eigenlijk wel, ja. En dan kwam ik bij een haptonoom en die... Want ik merkte dat ik op een gegeven moment het zingen werd lastiger. Dat ik dacht, hè, hoezo heb ik hier nu moeite mee? En het bleek dat mijn adem, ja, die zat letterlijk hier gewoon vast. En je wijst nu naar je borst, maar die moet natuurlijk van bij een zanger van een stuk lager ja, komen. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus ja, het zat allemaal hoog door de vele indrukken en de spanning, ja. Dat heb ik volgens mij eigenlijk nooit echt verteld. Maar dat was wel toen aan de hand, ja. En zo'n haptonoom die helpt je dan om dat weer naar beneden te krijgen? Ja. En dat is het enge, dat je dan ook zoiets helemaal niet door hebt. Dus dat sluimert heel langzaam zo in je lichaam. En uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. Maar dat moest wel even op de rem getrapt worden, ja. En heb je daar dan nu van geleerd? Ja, nou ja. Maar het zit ook een beetje in de aard van het beestje dat ik denk, twee paracetamol en een vitamine bruistablet en let's go. Ja, dat zit er toch gewoon in. Ja. Maar je bent nu wel 15 jaar verder. Ja. Sta je er anders in? Ja. Dit lijkt me best een harde leerschool geweest. Ja, nee, dat was het ook. En natuurlijk al vrij vroeg, inderdaad. Nee, zeker. Ik sta er wel anders in de zin van probeer sneller te voelen wanneer nou ja, dat ik mijn grenzen gewoon duidelijk aangeef. Ja, zeker. Ja. En ook in, in het werk dat je kiest. Ja, en dat is ook wel dat je nu de luxe hebt dat je meer keuzes kan maken. Dus nee, ik denk daar wel bewuster over na. Ja, ja. Een productie als deze is een waanzinnige productie, maar het vraagt ook veel. Dus dat, ja, dat hou je niet vol als je dat ieder seizoen achter elkaar op die manier. Tenminste, ik niet meer. Wordt ook een dagje ouder. Ja. Maar nu koos je er wel voor. Hoe kwam het op je pad zo'n tweede keer? Ik werd gebeld door Erwin van Lambaert, producent, medeproducent. En die vroeg of ik wilde komen auditeren. Ja, en toen dacht ik, oh, wat leuk, wat te gek dat het weer terugkomt. En niks in jou dacht, ja, maar dit heb ik al een keer gedaan. Nou ja, nee, omdat ik eigenlijk meteen in een andere kaartenbak van een rol natuurlijk viel. Dus dacht ik, oh ja, dat zou wel te gek zijn als ik het... Want je was een student, in de vorige rol was een student. Precies, ja. Leider van de studentenopstand. Ja, ben je nu net even te oud voor. Ja, dat gelooft men niet meer, nee. Jammer. Ja, precies. Nee, dus ja, en Javert is zo'n rol, ja, als je dat een keer mag spelen, ja, dat zag ik wel meteen zitten, ja. Ja, waarom? Nou, ook omdat het binnen de lijn van de dingen die ik heb gedaan op musicalgebied, ik ben niet zo vaak de antagonist of de wat zwartere karakter, zeg maar. En dat heb ik één keer eerder mogen doen in Beauty and the Beast. Dat is een heel ander soort voorstelling en veel, veel vetter en meer karikaturaal. Maar dat is me wel enorm bevallen. Van de schurk zijn. Ja, dat is, nou ja, dat is toch. Ja, dat vond ik heerlijk. En hier bij het idee dat. En je hebt natuurlijk, nou ja, de voorstelling 15 jaar geleden gedaan. Dus je hebt die beelden en die muziek. En dacht ik, ja, dat wil ik doen. Dat wil ik. Volgens mij is dat nu een goed moment om zoiets te doen. Je auditeerde voor twee rollen: de good guy en de bad guy. Ja. Doe je dan bij de bad guy gewoon iets meer je best? Dat je dan bij de good guy, hoe noem je dat, van je nood valt? Hoe zei je dat nou net? Ja, precies. Dat je ervan afschiet. Nee, ja, het was ook met... Want je auditeert voor het Engelse creatieve team. Die zitten daar strak bovenop. Die hebben daar de rechten van. Ja, ja. En die zeiden ook van... Ja, zou je daar interesse in hebben voor om naar het materiaal van Javert te kijken? En het was zelfs zo dat op een gegeven moment het gesprek open werd gegooid van of je dat tof zou vinden. Dus ja, daar was ik heel enthousiast over eigenlijk, vrij snel. Ja. Wat voor man is die Javert? Ja, het is een ontzettende... Ik heb een beetje medelijden met hem. Of nou, niet een beetje. Ik heb eigenlijk behoorlijk veel medelijden met hem. Hij is geboren in de gevangenis. Zijn moeder was prostituee, als ik me niet vergis. Ja, en dat is voor mij eigenlijk het vertrekpunt van al zijn frustratie en obsessieve gedrag met goed versus slecht. Dus hij is, nou ja, wat je zei, ongelooflijk rechtlijnig. En gelooft het eigenlijk niet dat mensen die slechte dingen doen ook kunnen veranderen. En ja, dat is dat aan het einde van de voorstelling komt hij tot de ontdekking dat het dus bij Jean Valjean is gebeurd. En ja, als hij dat ontdekt, dan grijpt hem dat zo aan dat hij zijn eigen leven beëindigt. Waarom is dat, denk je? Ja, omdat het hem... Hij kan dat niet rijmen. Hij kan niet rijmen dat mensen kunnen veranderen. Of ziet hij het als een gemiste kans? Want ik had ook kunnen veranderen, maar het is mij niet gelukt. Ja, misschien ook wel. Misschien dat hij dat inzicht op dat moment ook wel heeft. Nou, daarom vind ik dat aspect zo interessant, dat hij in de gevangenis is geboren. Dus hij heeft waarschijnlijk daar gewoon... Ja, dat is een soort trauma besloten, oké, alles wat niet op het rechte pad is, dat is fout en dat moet afgestraft worden en het moet weg, het moet worden verwijderd. Weet je, die obsessie, die agressie zit daarachter. En hij komt misschien inderdaad wel aan het einde gewoon dichter terug bij het gevoel van, oh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik heb het gemist, het teken van licht. En, straft hij zichzelf? Ja, zeker, ja. Nou ja, letterlijk door te springen van de brug en zijn leven te beëindigen. Dus het is niet een bevrijding, het is een straf. Ja. Hoe is dat om avond aan avond van de brug te springen? Ja, dat is intens. Maar het is ook wel... Ja, het is een... Waar kom je terecht? In de scène. Ja, maar niet echt. Hè? Die loopt niet door Carré. Het is deze afgelopen 7 weken wel, hoor. Dat gebeurt met een bepaalde trucage. Daar mag ik niks over zeggen. Maar het is wel het moment waar ik eigenlijk de hele voorstelling naartoe bouw. Dus nou ja, grappig genoeg. Voor het karakter zelf is het zeker geen bevrijding. Maar voor mij is dat altijd wel een soort bevrijdend moment. Van, oh ja, het is weer gebeurd. De laatste kreet. En het zit erop, ja. Maar is het heftig om zoiets te spelen? Ja, maar ook wel heel lekker. Het is lekker omdat je gewoon schaamteloos daar... ik kan daar alles... Je kan daar alles... Het is eigenlijk Wim van der Driessen, die speelde Javert in 2015. In 2008, sorry, 15 jaar geleden. En die zei, ja, eigenlijk is die zelfmoord... dat is een soort toneelstukje op zich... omdat er eigenlijk zoveel in één lied zit. Die enorme agressie aan het begin... en dan de vertwijfeling, een soort terugslag... en dan beseffen, oh, dit was het. Ja, dat is heerlijk om te doen. Maar dat is ook een beetje heftig. Ja, maar heftig is wel lekker. Ik begreep dat jij hebt geprobeerd... Javert iets menselijker te maken. Ja, ja. Wat is jouw ruimte daarin? Nou, die is in die zin... die is er zeker, want we hebben ook gesprekken gehad met de Engelse regisseur. En die heeft ook heel erg duidelijk tegen ons gezegd in het begin van... Tuurlijk, Lemies wordt al zoveel jaar overal opgevoerd, maar dit is jullie versie. Dus we vragen ook dat jullie je eigen inbreng geven. En Javert is natuurlijk heel vaak, wordt hij een beetje, zeker vroeger werd hij gewoon gezien als de slechterik van het stuk en de boze man en grote, stug figuur. En dacht net ik, goed, spring maar lekker in de scène. Ja, precies. Ik kan me ook heugen dat ik ooit eens wel een voorstelling heb gezien en dan werd er ook, hij werd gewoon uitgeboet bij het applaus. Dus dan kwam hij oplopen, weet je wel, een boer. Ja, dat wil ik niet. Nee, dat... Dus het menselijke zat hem ook al wel in de verandering van de show. Want ze hebben de versie van Lemies aangepast een aantal jaar geleden. En daar zaten al veranderingen in ten opzichte van 2008. Een moment dat hij bijvoorbeeld knielt bij Gavroche. Nadat Gavroche het straatjongetje, nadat hij is overleden. Het is misschien goed om te weten dat een paar minuten daarvoor Gavroche Javert verraadt op de barricade. Dus hij verraadt zijn ware identiteit, want hij is daar undercover. En later ligt hij daar dood en dan slaat hij een kruisje. Dat vond ik al. Dat zijn van die kleine dingen, maar waardoor je wel empathie bij hem bespeurt. En ik denk dat is een beetje wat ik wilde proberen te doen. Zodat je ook aan het einde denkt, ja... Dat je ook misschien een beetje medelijden met hem krijgt. Op het moment dat hij vlak voordat hij springt. Dat je denkt, ach ja, die arme man. Beetje medelijden, een beetje begrip. Ja, ja, ja. En dat win je een musical award. Ja, ja. Zal dat eraan te komen? Jezus, ja. Nou, het is leuk als je nu gewoon eens zou zeggen... ja, dit had ik gewoon verwacht. Ja, precies. Tuurlijk. Nee, dat ik had het niet verwacht. Ik had het echt niet, oprecht niet verwacht. Je voelt wel, ik denk dat wij wel met alle collega's... die in die voorstelling zitten en genomineerd waren... Kijk, je voelt dat je gewoon in een hele goede voorstelling staat... en je voelt natuurlijk de reacties van het publiek. Maar nee, dat je hem dan wint, ik dacht wel, je maakt een kans, maar of jij wel voor me krijgt, dat weet je nooit tot het moment zelf natuurlijk. En hoe is dat moment? Ja, dat is zenuwslopend, want je zit een hele avond op een stoel met klotsende oksels en voelt een camera met een bak licht iedere keer op je draaien. En dan ondertussen wil je niet lachen, maar je wil ook niet een soort, weet je, het zit gewoon eigenlijk anderhalf uur lang heel ongemakkelijk in de stoel. En want wij waren ook nog eens een van de laatste categorieën, geloof ik. Ja, en ik weet oprecht ook nog dat ik opliep en dacht... ja, ik weet helemaal niet wat ik nou moet zeggen. Heb je dat dan niet geoefend? Nee. Want dat brengt ongeluk? Nou ja, dan denk ik ook, ja, dat vind ik ook weer zo een beetje zo zelf ingenomen... om dat thuis dan een soort van te oefenen of te voor te bereiden. Ja, denk je niet dat de anderen dat wel doen? Ja, ieder zijn ding, hè. Geen oordeel daarover. Maar er zullen vast mensen zijn die dat wel doen. Ja, ik heb wel... Dat ik dacht, ja, als je me krijgt, ja, die en die en die. Maar op het moment dat je dan je naam hoort en je loopt op, ja, dan ben je ook een groot deel alweer kwijt van wat je wilde zeggen. Maar is er dan wel blijdschap of is er gewoon stress over wat je moet gaan zeggen? Nou, heel eerlijk was er eigenlijk gewoon vooral stress. Want er was ook daarna een zangdocent die vroeg nog van... ja, was je blij met de prijs? Dan dacht ik, oh jezus, kwam het zo stom over dan. Dus het besef kwam later eigenlijk pas, ja. En dan is het wel iets om te vieren, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik ben er heel trots op, absoluut. Ja. En ook omdat het voor deze rol in deze productie... en dat vind ik wel echt gek, ja. Ja, want deze productie heeft er in totaal 6 gewonnen, toch? Ja, ja. Ja, de meeste, geloof ik. Waaronder beste musical vanuit de vakjury, maar ook de publieksprijs voor beste musical, ja. Ja, ja. Voor Lemmy. Ja. dat de bad guy spelen, dat ga je nog een tijdje volhouden, begrijp ik. Want ja, dat werkt schijnbaar. Staat Judas voor je op de rol? Ja, ja. Ja, ja, ook wel weer een In Jesus Christ Superstar. Ja, ja, ja. Ja, die pleegde ook zelfmoord. Wil je ergens over praten? Ja, precies. Ja, nou nee, dat wordt weer een... Maar je hoort het wel vaker, hè? Dat acteurs en actrices zeggen... ja, de slechterik is gewoon heel erg lekker om te spelen. Ja, ja, het is, ja, ik kan niet anders zeggen dat ik dat ook zo ervaar. Ik denk ook wel omdat het natuurlijk... zeker in deze... 2 voorstellingen. Het zijn grote thema's. Het staat ver van je af in die zin. Het is natuurlijk lekkerder om iets te spelen wat je in het dagelijks leven niet kent. Of minder goed kent. Wat gewoon wat verder van je af staat. Want je bent niet rechtlijnig en je bent niet meedogenloos. Nee. Ik ben ontzettende twijfelkont en pleaser. Ja. Ja. Beter, toch? Ja. Soms zou ik willen dat ik wat meer van Javert had, hoor. Ja. Ik ga voor de luisteraars die pas later de radio konden aanzetten... de korte dienstmededeling doen over mijn gast van vannacht. Naast mij zit Freek Bartels, zanger en acteur. Hij studeerde cum laude af aan het conservatorium. Werd bij het grote publiek bekend, we hadden het er net over... door het televisieprogramma Op zoek naar Joseph. Speelde in een scala aan voorstellingen. Beauty and the Beast, Show Ponies, The Passion, Aida. Nu te zien in Les Misérables als de rechtlijnige, meedogenloze... politie-inspecteur Javert. En voor deze rol won Freek een musical award voor beste mannelijke hoofdrol. Je bedankt wel je ouders. Ja. Die had je te pakken. Ja. Want die hebben jou naar piano en dansles gebracht. Ja, dat schoot me op dat moment binnen. Ik dacht, ja, zonder hun en zeg maar het toelaten van dat ik dat zo jong allemaal mocht doen, ja, dan was dit nooit gebeurd. Waren ze erbij? En achteraf, ja, nee, ze waren er niet bij. Ze zaten thuis voor de buis. Nagels te bijten. Ja, wellicht, weet ik niet. Maar later bedacht ik me, oh, ik had ook wel... Want dan ga je doordenken. Ik denk, oh, die docent en die docent. Want dat is wel... dat is zo belangrijk. En er is in Nederland zo'n groot scala aan opleidingen voor jongeren en ja, dat is echt wel een ongelofelijke luxe dat je dat hebt. En dat je dan de middelen hebt om daar gebruik van te maken. Ja, en als ik dat allemaal niet had kunnen doen, dan... Dus je moet iemand tegenkomen die jou ziet. Ja, en die in je gelooft en die je verder helpt. En ja, dat zijn er een hele hoop. Nou, het begon met jouw ouders. Het begon met mijn ouders. Die maakten zelf ook muziek, begreep ik. Ja, ja, ja, mijn vader die speelt nog steeds bij het Philips Symfonie Orkest. Een groot amateurorkest. Dus ik ging als kind al vaak mee. En dus kwam er al vrij vlug in aanraking met klassieke muziek. En ze speelden ook wel speciale voorstellingen voor familie. Familieconcerten werden gehouden. En dat werd dan door de dirigent Jules van Hessen. Die kon dat ongelooflijk goed vertellen. En dan mochten alle leden van het orkest dus hun kinderen meenemen. Dus ja, dat was al heel vroeg was dat al iets waar ik naartoe ging. En ze namen me ook mee naar theater... mijn opa was een jazz-trompetist. Mijn oom is een drumdocent. Ja, dus muziek, dat zat er gewoon al wel heel snel. En dat was ook iets wat je kon worden? Ja, ja, ik zit te denken, want ik ging uiteindelijk... ben ik op pianoles gegaan. Maar ik weet ook niet meer zo goed. Ja, dat was gewoon... Dat ging een beetje vanzelf. En dan... Maar, ja, dus het zat zeker in de opties van... wat je zou kunnen worden, ja. Maar ook wel, ze zeiden wel altijd van, doe wat je leuk vindt. Dus het was niet per se van, je moet die culturele hoek in, hoor. Ik ben er niet in geduwd, alles behalve. Maar ook weer niet zo dat cultuur een hobby was waar je geen geld mee kon verdienen. Nee, zeker niet. Nee. Dus ik denk dat ik gewoon toch al heel snel... me toch betoverd werd door de schoonheid ervan. En ook zeker, ik kan me herinneren in een dansvoorstelling... in de Schouwburg in Tilburg... En de familievoorstellingen van Dro met Frank Groothoff en zo. Ja, dat waren allemaal, dat vond ik geweldig. En ja, dat is toch heel snel ergens geklikt of zo, ja. En werd jij op toneelles gezet om van dat verlegene af te komen? Nee, ik denk niet dat dat het doel was. Maar ik denk wel dat het achteraf gezien wel... dat het misschien een logische verklaring was waarom ik dat zo fijn vond om te doen. Ik vond, ja. En je zei net even, dan kon ik bij toneel gewoon me uiten en alles. En dan kon je daarna gewoon weer je verlegen zelf zijn. Ja. Of leer je op het toneel ook trucjes om je in het gewone leven te handhaven? Ja, ik denk beide. Denk wel. Maar ik weet niet of je dat als kind al zo bewust... Nee, maar als je nu terugkijkt? Ja, als ik nu terugkijk, denk ik dat het heeft misschien wel een... Gaat denk ik wel twee kanten op, ja. Dus je moet natuurlijk ook leren reageren op je tegenspeler. Ja, dat ja. Kan je dan ook wel in het echte leven gaan doen. Ja, ja. Nee, zeker, ja. Dus dat is wel grappig dat je het zegt. Ja, daar heb ik nooit op die manier over nagedacht. Maar ja, inmiddels, je kan natuurlijk nu ook door de dingen die je leert op het toneel af en toe in het echte leven toepassen. Ja, zeker, ja. Want ben je nu nog wel eens verlegen? Ja, nou, niet meer zo extreem als dat ik als kind was, hoor, maar... Je zult mij op een event of een première, dan kom ik binnen en dan begin ik liever ergens links in de hoek en loop ik niet meteen naar het midden toe. Dus niet van pure ellende jezelf maar gaan overschreeuwen. Nee, oh nee, allesbehalve. Nee, nee. Oh nee. Je kijkt er helemaal verschrikt bij. Ja, het idee krijgt al helemaal het Spaans benauwd van. Nee, ja, dat zit er gewoon niet in. Nee. Klopt het dat je ook een moederskindje was? Ja, ja. Ja. Wat is een moederskindje? Ja, nou, ik bedoel, ik hou ook ziels van mijn vader, hoor. Maar ik was gewoon veel met mijn moeder samen. Ook had het daarvoor toevallig laatst over dat je thuis overblijven. Dan was mijn moeder daar. En ja, ik hing wel echt naar haar, ja. Als dat is in mijn ogen dan een moederskindje, hoor. Dat je gewoon heel veel van je moeder houdt. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en misschien ook wel een beetje dat je niet zo goed onder de rokken vandaan durft. Nee, want ik weet nog dat ik dat is zo'n moment als kind dat ik een keer na school dacht ik dat ik mijn moeder vastpakte, maar dat was toen de moeder van een vriendinnetje. Dat is het allerergste. Trauma moment. Dat je dat nog steeds nu, hoe oud ben ik, 36, dat je dat nog steeds dat gevoel zo kan terughalen. Ja. Ja. Ja, weer een zweetaanval. Ja, ja. Moet ik misschien iets mee? Jij bent half Molux. Ja. Want jouw moeder is heel Molux. Ja, ja. En daar ben je over gaan praten in de voorstelling From Sammy with Love. Ja, klopt. Ja. Een voorstelling over Sammy Davis Jr. Ja, dat is een voorstelling over Sammy Davis Jr. Dat speelde ik samen met Stanley Burleson. En het origineel was een concept uit Stockholm. Een voorstelling gemaakt daar door twee acteurs. En we vertellen eigenlijk, we vertelden het leven van Sammy Davis Jr. En aan de hand van zijn leven stapten we ook soms eruit en vertelden we onze eigen ervaringen. We zijn allebei kinderen van een gemixt huwelijk. Stanley komt uit een Surinaams-Nederlands huwelijk en ik uit een Molux-Nederlands huwelijk. En dus tussen de scènes die over Sammy Davis gingen, daartussen verweven, hadden we ook scènes die over onze eigen ervaringen gingen. En wat voor ervaringen had je? Nou, dat wij allebei, grappig genoeg, ook een beetje soms zo voelden alsof we er tussenin hingen. Dus ook met betrekking tot ons vak zijn zowel Stanley als ik te casten voor zowel een exotische rol of een westerse blanke rol. Daar konden we altijd een beetje zo tussen gedijen, zeg maar. Nu is dat een andere kwestie. Maar het klinkt als een groot voordeel. Ja, zeker. Dat is het ook in die zin, was het ook. Maar ik merk ook wel, naarmate ik ouder word, dat ik ook wel steeds meer denk, ja, maar het is ook wel een ik voel me, ik weet niet, ik voel me heel erg Nederlands, maar het is ook, dat Molux is natuurlijk ook een groot deel van wie ik ben. Dus ik ben er wel steeds mee bezig en meer naar geïnteresseerd dan vroeger. Was het een onderwerp bij jullie thuis? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook omdat mijn moeder en haar broers en zussen best wel voor Hollands zijn, als je dat zo kan zeggen. Is jouw moeder in Nederland geboren? Ja, haar twee oudste zussen zijn in Indonesië geboren en daarna zijn ze met die twee kinderen naar Nederland gekomen en de rest is hier in Nederland geboren. Ja. En heb jij jouw grootouders gekend? Ja. En wat voor mensen waren dat? Ja, dol op ze. Vooral mijn oma. Daar was ik... Ook een oma's kindje? Ja, oma's kindje, mama's kindje. ja, heel lief en gewoon warm. En als ik daaraan terugdenk, ja, dat, gewoon heel veel warme, fijne herinneringen aan. Ja. En wat is hun verhaal? Nou ja, mijn opa heeft in een jappenkamp gezeten. En mijn oma heeft ook wel het een en ander meegemaakt. Dus maar daar heb ik niet met mijn grootouders over gesproken destijds. Ze leven allebei niet meer. Dat zijn verhalen die ik later heb gehoord, zeg maar. Dus niet als kind? Nee. Maar had je door dat er iets was? Mijn opa had een heel groot litteken op zijn rug. Dat heb ik wel eens gezien. En daar heb ik ook wel toen naar gevraagd. En dat verhaal is me toen ook wel verteld. Maar daar heb ik het met hem zelf nooit over gesproken. Het verhaal gaat dat hij op een gegeven moment uit een helikopter is gesprongen en ergens in het water terecht was gekomen. En dat zijn mede... Want hij was soldaat. Ja. Ja, dus dat zijn... Dat kan je... Als ik er nu ook aan terugdenk, jeetje, wat... Ik denk ook dat het, als je dat als kind hoort, dat je dat misschien nog niet helemaal kan beseffen of bevatten. Maar ja, dus er is genoeg gebeurd. Maar eigenlijk vond je het een stoer verhaal? Of zat er verdriet omheen? Ja, ik denk dat op dat moment als kind, dat je dat misschien eerder als een soort helden verhaal ziet, inderdaad. Maar ja, later, als je zelf ouder wordt, realiseer je natuurlijk dat er ook heel veel verdriet en pijn en... Dat erachter geschuild gaat. En dat ook, ja, er mocht ook niks Japan, zeg maar, qua merken. Dat mocht niet in huis. En wist je dat? Nou, dat wist ik later. Ik wist volgens mij dat niet toen bewust. Nee. Wat vertelt je moeder erover? Nou ja, die weet ook niet zo heel veel. Dus het zijn een beetje zo snippets en ja, daardoor... Ik vind het heel jammer dat ze in die zin... Ja, natuurlijk dat ze niet meer leven. Maar ik zou nu zo graag nog gewoon dan zoveel willen vragen. Maar denk je dat ze in staat waren geweest om daarover te praten? Nou ja, dat hoor je natuurlijk heel veel. Nee, absoluut. En ik denk dat is natuurlijk ook het grote verdriet ervan. Dat ja, als je zoiets heftigs meemaakt... En ze willen natuurlijk voor hun kinderen ook weer het beste. Dus ja, dan... Moet je door. Precies. Dat is natuurlijk wat die hele oorlogsgeneratie natuurlijk... Wat je vaak hoort. En ongelooflijk begrijpelijk, ja. Ja, het was natuurlijk überhaupt een tijd van niet achterom kijken. Precies, ja. Ja, ja. Ja, ze wisten toen nog niet beter. Nee. Ik begreep dat jij met je familie naar de documentaire Molukkers in Nederland 70 jaar op weg naar huis gekeken hebt. Ja, met een vriendin heb ik daar naar gekeken. Ja, ja. Dat was een documentaire van Koen Verbraak. Ja. Waar ging je over? Ja, eigenlijk over 75 jaar Molukkers in Nederland. Moet ik wel zeggen dat mijn grootouders zaten niet bij die grote oversteek. Mijn opa zat bij de marine en die ging naar Nederland. Maar die had ook de keuze om weer terug te gaan. Maar die hebben bewust zelf gekozen om in Nederland te blijven. En deze documentaire vertelt over de knilsoldaten die naar Nederland zijn gekomen. Ja, en ik wist daar gewoon, besefte ik toen ik dat allemaal zag, niet zo heel veel van. Ik weet dat mijn oom een keer het verhaal had dat hij ooit in een trein zat en dat er mensen weigerden naast hem te zitten. Dat had te maken met die kapingen destijds. Maar heel veel meer dan dat was mij ook niet echt bekend. En ja, hier schrok ik wel heel erg van. En dat ik ook realiseerde, jeetje, wat zijn ze ongelooflijk slecht behandeld. En nog steeds eigenlijk dat er zoveel... Gewoon aan hun lot overgelaten. Absoluut. En dat kwam wel binnen, ja. Dat kwam wel binnen. Ik weet ook dat ik als kind vroeger wel eens zei... Ja, ik ben half Indisch. En dan werd dat ook door tantes en de nichten en van mijn moeder zo gecorrigeerd. Van, dat mag je niet zeggen, je bent Moluks. En dat begreep ik nooit. Begrijp je dat nu? Ja, ja, en al wel ruim daarvoor. Maar ja, dat zegt natuurlijk genoeg over de pijn die er nog zit. En nog steeds... Heb je het er nu met je familie over? Ja, wel meer. Ja, ja. In ieder geval met mijn moeder en mijn vader probeer ik. Ja, het is wel een onderwerp wat ja, waar ik gewoon nieuwsgieriger naar ben geworden. Ja. Heb jij te maken gehad met discriminatie? Nee. Nooit? Nee. Tenminste, nee. Niet dat ik het bewust heb ervaren. Nee. En de mensen om jou heen? Nou, ik heb het met mijn nichtje wel eens over gehad. Die vertelde dat zij het wel eens zo had ervaren. Ik geloof, als ik het goed zeg, op haar middelbare school of op haar basisschool. Dat ze wel dat, nee, dat ze voelden, oh ja, wij zijn wel een van de weinige getinte kinderen hier. Dus, dus ja, dat is ook grappig. We zijn in principe van dezelfde generatie, dezelfde tijd opgegroeid. Maar ja, dat kan dus net verschillen. Even op een andere plek. Ja, ja, ja. Wil je erheen? Heel graag, ja. Ja, ja, waarom? Ja, ik weet niet, dat is ook een beetje, dat hoor je toch vaak, dat mensen zeggen die dan teruggaan naar hun afkomst, dat iets oplevert of dat je een bepaald gevoel ervaart. Nou, alleen om die reden zou ik het willen, maar ook vooral om gewoon daar te zijn en te zien waar mijn voorouders vandaan komen. Ja. En wat weet je ervan? Nou ja, eigenlijk wat ik je nu zo'n beetje vertel en ook niet heel veel meer dan dat. Maar is er nog familie? Ja, er zit nog wel wat familie. Want dat is dan weer jaren geleden, ik denk in de jaren 90... dat mijn tante met haar dochter, die zijn toen een keer daar naartoe gegaan. En die hebben toen de zus van mijn oma ontmoet. Dat is ook allemaal gefilmd. Maar die leeft inmiddels al lang niet meer. En volgens mij... het zit nog wel wat, maar het is niet dat mijn moeder en haar broer daar nog heel veel direct contact mee hebben. Daar horen we niet heel veel over. Zij zijn daar en jullie zijn hier. Die enkele familieleden bedoel je? Ja. Ja. Wat is er Molux in jou? Oh jeetje, goede vraag. Is er iets Molux in jou of ben jij gewoon vernederlandst? Nou ja, dat hoop ik dan misschien als ik ooit een keer daar naartoe ga, dat je dan misschien ontdekt wat er dan wel Molux aan je is of zo. Maar ik zou daar nu niet meteen antwoord op kunnen geven. Ik had gisteren Robin Blok hier, een dichter met wortels in Indonesië. Ja. En wat hij bijvoorbeeld zei, en die hoor ik ook wel vaker, is dat het gaat niet om het individu, het gaat om de groep. Ah ja. En dat zit er wel ingebakken. Dus het gaat niet om Freek, maar het gaat om wat Freek in zijn familie betekent. Dat weet ik niet of dat dan... Ik heb wel altijd het idee dat een soort dienstbaarheid of een soort... hoe zeg je dat? Nou, je maakt je nu even klein. Ja, daar zit misschien wel iets wat daar mee te maken heeft. Dat jij je klein maakt. Een soort bescheidenheid. Dus iemand die op een première eerst in een hoekje gaat staan en niet meteen gaat lopen. Misschien is dat wel helemaal luxe. Ja, ik weet het niet. Ja. Hebben jullie bepaalde rituelen? Binnen theater? Nee. Binnen je familie? Binnen mijn familie. Nee. Geen tradities overgenomen? Nee. Als ik ook daaraan denk, dan denk ik, ja, het, dat is ook wel wat ik het meeste mis, is gewoon het eten. En mijn oma die uren in de keuken stond om gewoon de allerlekste dingen te bereiden. En dan kwamen we met de hele familie samen. Dat klinkt als een betere verjaardag dan een Nederlandse. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Met een plakje cake. Ja. Nee, dus dat is ook wel, ja, daar voel ik ook veel meer voor. Dat merkte ik ook, het verschil tussen de crematies van mijn Molukse opa en oma versus die van mijn Nederlandse. Ja, dat is letterlijk een plakje cake en een kopje koffie. Of gewoon de wijk die eten verzorgt voor meerdere dagen voor de dichtstbijzijnde familie en de avondwaken. En al dat soort rituelen, die waren er absoluut bij het overlijden van mijn grootouders. Ja, dat is, komt overeen misschien met dat groep en met wie je bent voor samen. En dan voel je gedragen. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ik vind het wel grappig om dan toch die vraag over rituelen nu naar zo'n musicalgroep te trekken. Ja. Want heb je dat dan met zo'n groep ook? Voel je je fijn in zo'n groep? Ja, absoluut. Ja. Even los van dat een première feestje, maar gewoon de groep op zich. Gewoon de mensen die de musical maken. Ja, omdat dat is natuurlijk een heel helder kader. Je begint met z'n allen met repetities. Dus je bent natuurlijk gewoon 6-7 weken binnen 4 muren zonder dat er nog mensen kunnen kijken. Dus dan bouw je natuurlijk ook daar een soort relatie en een vertrouwen op. Je ziet elkaar ook ploeteren. Dus dat voelt heel veilig. Ja, en het voelt ook wel als iets. Zelfs nu nog, het is iets wat wij met z'n allen doen. En daar zitten in die zin, ja, je wordt een soort, ja, het is een cliché, maar je wordt wel een soort familie voor het x aantal maanden dat je op tour bent. Ik zie nu die mensen meer dan mijn eigen familie. En neem je dan voor om ze straks nog net zoveel te zien? enkele misschien. maar ja, dat is een beetje zoals het gaat in het vak. Je bent tijdelijk familie en dan vlieg je weer uit. En dan kom je altijd wel weer mensen later bij een andere productie weer liggen tegen. Maar ja, dat is gewoon een beetje de... Maar kan je dat goed, dat afscheid nemen? Ja, dat kan ik inmiddels wel goed. Ja, ik vond de eerste voorstelling die ik deed en dat stopte, dat vond ik wel pittig. Dat was wel een soort zwart gat waar je dan instapt. Maar dat leer je naarmate de jaren vorderen en de producties voorbij komen, wordt dat wel makkelijker. Ja. Dus je houdt gewoon even heel erg veel van elkaar? Je houdt tijdelijk even van elkaar en dan nemen we weer afscheid. Ik las ook dat jij behoorlijk last hebt gehad van faalangst. Oh? Ja. Is dat zo? Ja, niet. Oh. Ik merk wel, ik weet niet of het, misschien heb ik dat gezegd, maar dat het... Je, naarmate je ouder wordt, word je bewuster van wat er mis kan gaan. En daar heb ik wel soms meer last van dan vroeger. Dus zo'n eerste... Het wordt erger ook nog. Ja, ja. Ja, ik vind het spijtig om te moeten zeggen, maar dat is wel wat ik ervaar. En wel, wat ik ook vaker hoor bij collega's die ook al wat langer in het vak zitten. Ja, het is toch... Het is niet meer die auditie op school met je pianist dat je binnenkomt en denkt, ja, kan mij het schelen, ik zie heel wat er gebeurt. En het is moeilijker om mensen te verrassen. Dat vind ik er soms ingewikkeld aan. Oh, daar hebben we Freek Bartels weer. We weten wat hij kan. Ja. En dat je voor jezelf, zing maar. Ja, precies. En dat je voor jezelf probeert natuurlijk die lat hoog te leggen en een uitdaging te zoeken. Dus faalangst is misschien te groot woord. Maar ja, dat schiet wel soms zo door je hoofd. Ja. En wat zit daar dan achter? Een angst dat het op een gegeven moment opdroogt? Ja, dat het niet meer lukt. Of dat ze erachter komen, oh ja, nu kopen we het niet meer. Misschien hebben we ons al veel langer in hem vergist. Ja, nou, dat hoop ik niet. En ik denk ook niet dat aan de hand is. Ik kan inmiddels wel... Ik voel wel dat ik heb hard gewerkt en dat ik wel nu op een punt ben. Ik denk, nou ja, er is natuurlijk wel een soort vertrouwen. Maar toch, ja, je blijft altijd gewoon bang dat het misgaat. Ja, dat ik weet niet wat het is. Maar heb je dat elke dag? Je komt vers van het podium nu. Hoe gaat dat wat doe je van tevoren? Ben je dan zenuwachtig? Nee. Dat is het niet. Maar het is wel dat je... Nou, wij spraken elkaar even voor de uitzending. Nu in Carré, dan komen er... eigenlijk bijna elke avond, zeker in deze laatste week dat we er nog staan, bekenden. En ja, dan voel ik dus wel een soort overbewustzijn dat zij in de zaal zitten. Dus dat maakt dat je af en toe een beetje een soort helikopterview jezelf ziet staan en weet, oh ja, die mensen zijn er. Dus dan ben je er gewoon even uit. Dan ben je niet helemaal volledig vrij aan het spelen. En ik bedoel, dat zal het publiek niet merken, maar dat merk je zelf. Voel je dan even een soort van schakel. En nou, dat zei ik vooraf ook, dat is eigenlijk heel gek, want het zijn vaak mensen die je heel goed kennen en je lief hebben en die je alleen maar aanmoedigen. Maar toch wil je dan denken, ja, het moet wel goed gaan vanavond, het moet wel goed gaan. Ja, het is een soort... Om presteren. Ook een beetje obsessief eigenlijk. Misschien toch iets meer zover dan ik dacht. Hè, als ik dit zo zeker, zeg. Ik zeg het niet. Nee. Ja, maar denk je op dat soort momenten van, weet je wat, doe mij maar een kantoorbaan. Gewoon lekker van 9 tot 5, een beetje papier heen en weer schuiven. Ik heb het wel eens gedacht, ja. Maar het is natuurlijk een soort van, omdat je dan denkt, oh, dan kan je die, dan is het ook een beetje dramatisch en misschien een beetje theatraal. Maar dat je denkt, oh, doe maar gewoon even iets uit het oog. Maar dan denk ik 3 seconden later, weet ik ook, ja, dan word ik dood ongelukkig van als ik dat zou moeten doen. En uit het oog, want alles wat jij doet, nou ja, er wordt van alle kanten naar je gekeken. Ja. Ja. Weet je, niet alleen door die vrienden in de zaal, maar ook door de pers en iedereen. Ben dat uiteindelijk? Nee. Nee. Ja, als in... Ik heb daar... Het is niet dat... Nee, dat... Ja. Je bent je ervan bewust en je weet dat het erbij hoort. Maar het blijft altijd ook wel iets geks, vind ik. Op een bepaalde manier. Ja, op welke manier? Nou, vooral op de manier als het je privé betreft. Dus ik kijk, als het over je vak gaat en ja, dat dan vind ik het helemaal niet erg. En dan wil ik daar ook met liefde over praten. Maar als het over hele persoonlijke dingen gaat of zo, dan vind ik dat altijd wel een beetje soort, oh ja. Snap je waarom mensen dat soort dingen willen weten? Ja, want dat is ook wel. Ik vind het ook leuk om te horen van mensen die inspireren of die kijk, als mits het positief is, absoluut. Maar ik vind dat toch zelf altijd een beetje, voel ik me altijd een beetje bezwaard om daarover te praten. Ja, ik weet ook niet waarom dat is. En als het dan bijvoorbeeld over je liefdesleven gaat, en ja, dan... precies, dat zijn dingen. Daar heb ik het liever niet over. Hoe gaat het met je liefdesleven? Ik zie wel wat jij daar probeert te doen. nee, ja, dus dat is toch iets wat ik dan gewoon liever, ja, privé voor mezelf hou. Ja. Ja, van mij mag het. Ja, oh, fijn. Fijn. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook wel een prijs is. Nou, weet kijk, je, voor iemand die graag op het podium staat en daar zijn werk doet. Ja. Maar verder liever in een hoekje. Ja, nou, het is niet dat ik daar nou enorm onder gebukt ga, hoor. Ik bedoel, ik wil ook niet doen lijken alsof dat een enorm groot probleem is. Er zijn echt wel ergere dingen in de wereld. Maar ja, dat is wel iets waar ik zeker in het begin, en zeker door die enorme toename van bekendheid destijds van Op zoek naar Joseph, ja, daar heb ik wel echt wel een soort weg en balans in moeten vinden. Hoe verhoud ik me daartoe? Ja, dat is, je hebt ook mensen die gaan er van nature ongelooflijk goed op en kunnen dat enorm met een soort gemak bewandelen. Die dat pad, weet je, van die mensen die op feestjes en zo met iedereen praten en iedereen vindt ze leuk. En dan denk ik altijd, dan kan ik dan wel een beetje jaloers op zijn. Ja? Ja, ja, dan denk ik, had ik dat ook soms maar. Ja. Ja. Ik las ook dat jij in het begin dan wel eens met je moeder aan het winkelen was en lastig werd gevallen. En dan dat je dan zei, ja, maar ik wil nu echt heel graag even met mijn moeder winkelen. Nou, het was zelfs zo dat mijn moeder dat zei. Dus dat was zo'n moment dat in die weken van het Op zoek naar programma, dat je dus voelde, oh, je mensen herkennen je op straat en in winkels. En toen vroeg iemand, ja, ik weet niet, om een foto of een handtekening. En toen zei mijn moeder, ja, maar nu is hij ook even met mij aan het winkelen. Dus ze nam het even voor je op. Ja, nou ja, en daar heb ik het ook wel eens met Brigitte Heidsen, die Op zoek naar Evita won, over gehad. Die zei dat heel goed. Die zei, ja, dat winnen van zo'n programma en zo, dat is natuurlijk waanzinnig en te gek. En alle kansen, bedoel, ik wil ook niet, zeker niet doen lijken alsof het alleen maar één grote zware periode was. Want het heeft enorm veel betekend en deuren geopend. Alleen er verandert niet alleen voor jou heel veel. Er verandert ook voor de mensen in je omgeving. En dat vond ik soms wel ingewikkeld. Ik denk, ja, dit is gewoon mijn moeder en daar ben ik nu mee in de stad. En hoezo gaan we dan nu? Ja, dat is gewoon. Ja, maar het komt misschien toch, mensen kennen jou. En op de een of andere manier verwachten mensen dan ook dat jij hen kent of zo. Ja. Dat er al een soort wederkerige relatie is. En ik bedoel, dit was toen, hè, ik kan nu gewoon prima over straat zonder dat dit soort dingen gebeuren. Maar dat is wat, als je 8 weken lang op televisie bent, gewoon doet. Ja, dan gebeuren dat soort dingen. En ja, op je 21ste met je moeder in de stad is dat een bizar moment. En is het dan fijner om nu gewoon op de planken te staan? Ja, ja. Ja, en dat is ook, dat vind ik ook zo lekker aan die 2,5 uur of 3 uur, hoe lang een voorstelling duurt, dan geef ik alles. En dan weet je wel, dan hou ik me ook zeker niet in. Dan ben ik ook zeker niet bescheiden. Dat is mijn gebiedje. Dat is mijn terrein. En dan daarna gaan de luiken weer dicht. Gewoon weer lekker je verlegen zelf. Ja. Dankjewel, Freek. Graag gedaan. De musical Les Miserables met mijn gast Freek Bartels in de rol van politie-inspecteur Javert is tot en met zondag te zien in Carré in Amsterdam. En daarna tot en met 12 november door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. En dit kan in alle podcast-apps. Na het nieuws is de zender voor Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje hier weer. Zij krijgt Laura Starink op bezoek. Laura is slavist en journalist en een van de oprichters van Raam op Rusland. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.